85% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 września, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jesteśmy lepiej przygotowani niż w poprzednich latach, mówi szef rządu po spotkaniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu. W ten weekend prognozowane są ekstremalne ulewy. Inflacja na poziomie 4,3%. Wzrost cen napędzały podwyżki za prąd, usługi i żywność. Floating Arena w Szczecinie zamknięta nawet na pół roku. Na basenie może zawalić się dach. Trwają przygotowania służb w związku z zapowiadanymi ulewnymi opadami deszczu, zwłaszcza w południowej Polsce. Rano szef rządu Donald Tusk przyjechał na zebranie sztabu kryzysowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Podczas spotkania z władzami Wrocławia mówił, że poziom przygotowania do ewentualnej walki ze skutkami opadów jest wysoki. Same liczby mówią o skali przygotowań i o tym, że jesteśmy bez porównania lepiej przygotowani niż w poprzednich latach. Jak słyszę, że w magazynach czeka na, mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale w samej Małopolsce 2 miliony worków z piaskiem. Tutaj na Dolnym Śląsku 1 milion worków z piaskiem, a przecież wiadomo, że pierw będziemy dysponować, jeśli będzie taka potrzeba, tak zwane te rękawy. Ich mamy na 200 kilometrów, to są te takie prowizoryczne wały. Premier zapewnił, że również wszystkie służby są w pełnej gotowości. Alerty trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach śląskim, opolskim, dolnośląskim i małopolskim. Do niedzieli może tam spaść do 150 litrów wody na metr kwadratowy. Inflacja w sierpniu wyniosła 4,3%. Potwierdziły się tym samym przewidywania analityków i tzw. szybki odczyt. W ujęciu miesięcznym inflacja wzrosła o 0,1%, co również jest zgodne z prognozami. Wpływ na wskaźnik miały przede wszystkim wyższe ceny energii, usług oraz żywności. Spadły natomiast nieznacznie ceny w branży odzieżowej i transporcie. W kolejnych miesiącach eksperci spodziewają się wzrostu inflacji do 4,5%. W Niemczech zatrzymano podejrzanego o planowanie zamachu na żołnierzy. 27-latek z Syrii chciał w Bawarii zabić jak najwięcej wojskowych. Najnowsze informacje ma nasz korespondent Adam Górczewski. Według komunikatu prokuratury do zamachu miało dojść w centrum bawarskiego miasta Hof podczas przerwy obiadowej stacjonujących tam żołnierzy. Mężczyzna we wtorek kupił dwie maczety z ostrzami o długości 40 cm. To nimi chciał zaatakować wojskowych. Wczoraj pochodzący z Syrii mężczyzna został zatrzymany, a dziś trafił przed oblicze sądu, który zdecydował o areszcie. Śledczy twierdzą, że niedoszłemu zamachowcowi chodziło o wywołanie strachu i zamieszania, a kierował się radykalnym islamizmem. Usłyszał zarzuty planowania ciężkiego aktu przemocy, zagrażając państwu. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Nawet pół roku może być zamknięty basen olimpijski Floating Arena w Szczecinie. Doraźne prace na dachu obiektu nie wystarczyły, aby znowu można było go używać. Eksperci, którzy badali konstrukcję, wydali jednoznaczny wyrok. Nie ma zgody na to, by ktokolwiek korzystał z basenu, bo dach może runąć. Konieczny jest gruntowny remont. Na tym etapie nikt w mieście nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania o terminy zakończenia remontu i koszt. Szczeciński magistrat szacuje, że basen olimpijski będzie zamknięty ponad pół roku. A w tym czasie uczniowie szkół i członkowie klubów sportowych, którzy trenowali na Floating Arena, będą pływać na basenach szkolnych i w akwaparku Fabryka Wody. Basen został zamknięty 2 września. Podczas kontroli inżynieryjnej pojawiły się wątpliwości dotyczące mocowania elementów więźby dachowej. Prawnicy miejscy sprawdzają, czy jest możliwość wystąpienia na drogę sądową przeciwko pracowni projektanta i wykonawcy basenu Floating Arena. Rafał Molenda, Polskie Radio. Dodam, że kryty basen otwarto 14 lat temu, a kosztował ponad 60 milionów złotych. Zorganizowano tam m.in. pływackie mistrzostwa Europy. Rosjanie cofnęli akredytację 6 brytyjskim dyplomatom. Twierdzą, że jest to odpowiedź na liczne nieprzyjazne działania władz w Londynie. Kreml obawia się, że kraje Zachodu, w tym Wielka Brytania, zgodzą się, aby Ukraińcy mogli strzelać w cele w głębi Rosji. Paweł Buszko wie więcej o działaniach Moskwy. Rosyjskie FSB wydalenie brytyjskich dyplomatów tłumaczy tym, że mieli być oni zagrożeniem dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Ma to też być związane z rzekomą koordynacją przez Londyn eskalacji międzynarodowej sytuacji wojskowo-politycznej. Decyzja Rosjan wydana została na tle niedawnej wypowiedzi Władimira Putina, który ostrzegał, że jeśli Zachód pozwoli Ukrainie uderzać w terytorium Rosji rakietami dalekiego zasięgu, będzie to oznaczać, że, jak to określił, kraje NATO są w stanie wojny z Rosją.

A my mówimy dzień dobry po raz drugi w składzie realizującej audycję z Myśliwieckiej Olga Szućko, a cała reszta już z Łodzi. Marcin Kociemba, Gosia Jakubowska i Justyna Grabasz. Trójka na festiwalu Great September w Łodzi. Here we go with riff one. Did you ever get the feeling that there's something come undone and unreeling in the seaming, the stitching gone? So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. Could be standing way out where you're naked and freezing till you run. No i na rozpoczęcie drugiej godziny audycji Nowe w Piątek dostaliśmy piękną dawkę energii. To Franz Ferdinand i Audacious, zapowiedź zbliżającej się płyty artysty The Human Fear, która ukaże się, jak wieść niesie, w styczniu 2025 roku. To na ożywienie, bo dzisiaj biometr raczej niekorzystny. Chociaż to ciekawe, na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, skąd nadajemy dzisiejszą audycję, mimo tej nieciekawej pogody, już całkiem sporo przechodniów i festiwalowiczów, bo jesteśmy tutaj oczywiście przy okazji festiwalu Great September. Przypominam, od czwartku do soboty i stąd będziemy nadawać specjalne audycje. Wczoraj na jednej z festiwalowych scen zagrała Sójka i premierowo wybrzmiał ten oto utwór. Szukam punktu, gdzie znajdę siebie. Ała, w intymnej zatoczce uprawiam kąpiel, w gorących źródłach obok. obrazki w głowie, dobrze nam znane, czasem wstydliwe, często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, lubię odpływać, gdy się dotykam. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Znalazłam punkt siebie, ała. Dłoń mi otulam wilgotną od deszczu, czule dryfuję w rozkoszy morzu. Marszczą się palce, gęsieje skóra, miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. To Sójka i Dziewczyny. Bardzo ciekawy kierunek. Trochę niespodziewany, bo twórczość Sójki wcześniej opierała się głównie na brzmieniach ambientowych w dużej mierze. Takie dźwięki można usłyszeć m.in. w projekcie Kobieta z Wydm, który współtworzy ze swoim mężem Błażejem Królem. Wczoraj Błażej również pojawił się na jej koncercie na festiwalu Great September, ale tym razem, no właśnie, dostaliśmy takie dość klasyczne gitarowe dźwięki i ja jestem naprawdę ciekawa, w jaką stronę powędruje muzyka Sójki. Wczorajszy koncert wzbudził wśród publiczności duże zainteresowanie, to z pewnością. Obecna tutaj Gosia Jakubowska potwierdza kiwnięciem głową. Ja wczoraj nie miałam przyjemności słuchać koncertu Sójki, ale słuchałam tej oto pani. W głowie mam mętlik, minął miesiąc albo dwa jak w pętli. Słucham muzy albo rad, ty tęsknisz, a ja chcę zdobywać świat jak Elvis. Po co te nerwy? Minął miesiąc albo dwa jak Szekspir. Komplikujesz tyle spraw, odetchnij. Dzielą nas jedynie kilometry. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści. Zostaw. Wszystko gra, bo się to zemści. A nie chcesz tego tak jak ja. Wracam do domu, pociąg 8.05 w spokoju. Pogadamy o czym chcesz, już widzę, jak wieczorem machasz mi z balkonu. znów jestem w domu i nie umiem siebie znieść. Przepraszam, że tak mało o mnie wiesz. Chcesz pomóc? Nie odbieraj dzisiaj telefonu. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści zostawmy lepiej tylko nam. Proszę, uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra, bo się to zemści. A nie chcesz tego tak jak ja. Tak, to w zasadzie żadna nowość, bo to fragment płyty Na południu bez zmian, która premiera miała 24 maja, ale to jest utwór, na który można głosować na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka, Daria ze Śląska i Mainstream. A ja przypominam, że głosowanie jeszcze do godziny 12, więc czasu zostało naprawdę niewiele. Telefony, klawiatury w dłoń, to już ostatnie minuty i zdecydowanie warto oddać głos na swoje ulubione kompozycje. A ja przypominam, że lista przebojów po 19 specjalnie z festiwalu Great September. Dzisiaj wieczorem oczywiście. Dużo kobiecych wokali dzisiaj wybrzmiewa w audycji Nowe w piątek, więc teraz czas przechylić trochę szale na stronę głosów męskich. Na początek Warhouse, Where the Names Are Real, w takim typowo warhouse'owym stylu. I can still remember the number they pinned to my shirt. It was a talent show for kids, and I was an introvert. But with you, Emily, I inherently feel like nothing, babe, till you look at me. I wanna overexpose the photograph with you. Oh, my kingdom, for that moment you undress. We both know they started wars over smaller shit than this. Babe, I'm in love with you. Let it be mistaken and then let it be right. I mean, how can it be flawless if the flaws are written down deep inside? And maybe they want you just as much, honey, as I want you. And maybe they can love you in manners that I can never do. But it doesn't mean I don't have my ways. Yeah, is it good enough? Can it pass for love? I wanna ride with you, baby, till the wheels come off. We're a strip club, honey, where the names are real. But babe, I'm in love with you. Babe, I'm in love, with you. Cause babe, I'm in love. enough to consume. Yet there was comfort and abundance in this room. If they change the lock, if ever they change the lock, if they change the lock, we just don't give a fuck. Cause I can lay my head on every stone. When I'm with you, girl, I call it home. I lose my edge when I'm with you. And what do I care? Just wanna be corny for you. It's simple as babe, I'm in love with you. Babe, I'm in love with you. Yeah, babe, I'm in love with you. Come on, stay. I'm in love, with you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak Michael Kiwanuka wypuszcza coś nowego, to właściwie wiadomo, że będzie pięknie. I tak jest również tym razem. No, zdecydowanie nie zawiódł tych oczekiwań. Pierwsza część dwuczęściowego singla Lowdown. Dzisiaj padła akurat na część pierwszą, ale drugą również trzeba sprawdzić, więc to już zostawiam jako pracę domową dla chętnych na później. No i to jest zapowiedź płyty pierwszego długogrającego albumu artysty od 2019 roku. Trochę trudno w to uwierzyć, ale to już 5 lat. A płyta Small Changes ukaże się, no mam nadzieję, jak najszybciej. A przed nami, kontynuując znakomicie płynące soulowe wątki, tym razem współpraca polskiego producenta 12 z wokalistą z Atlanty w utworze Love Supreme. When I first saw you, I did not believe my eyes. You had me thirsted for a second, paralyzed. I knew I had to shoot my shot, step to you. One of my best decisions, glad I made the move. 'Cause now we're spending every day and all this time. No words can I express the way I feel inside. Sometimes I pinch myself to make sure this is real. Feels like I'm living a dream. It's obvious that we're connected at the soul. Our hearts are bound together, it's so beautiful. We got a love supreme. I crowned you my queen. And I intend to be everything that you need. This is the greatest love that I have ever known. I sing your praises, put you on a pedestal. I mean every word, though it feels so real, like I'm living a dream. This is incredible, I swear, I swear. So remarkable, that's how I feel. Hey, to 12, słuchacie Trójki, audycja Nowe w Piątek i to był mój najnowszy singiel z wokalistą Jaha, prosto z Atlanty, Love Supreme. My mind overshadows some gravity. Wcześniej 12 i Jana w utworze Love Supreme, a teraz Teddy Swims z nowiutkim singlem Bad Dreams. No, brzmieniowo leciutki i przyjemny, chociaż porusza temat straty ukochanej osoby. Na zegarze 24 minuty do godziny 12 i ja pozwolę sobie teraz ożywić nieco nastrój. No i pojawi nam się trochę rapu w końcu. I to w wykonaniu w zasadzie żyjącej legendy tego gatunku Eminema, a wraz z Eminemem 2 Chainz. ATL, what's up, shot? NYC, yo, yo, yo, kid. D-Town, what up, though? Tony, standing on the speaker, tallest Burj Khalifa. Powder on the plate to turn the girl into Eureka. Remember, if I don't see it, then I don't believe it. I done some pretty dumb things on the tequila. Birthday in Vegas, laying with my Weezy. Asked about a friend, she like, boy, I don't believe you. I'm just trying to live, and they turned it to evil. My partner is a grip, the only thing he eat is seafood. School of hard knocks, I can f*** around and teach you. License to kill, and I just got him renewed. Spoke to Def Jam, and they talking about a Reno. Spoke to Godzilla, and he can pay me in crypto. Board 8 Yacht Club, yeah, I'm Ricky Steambo. And you know my Bible, mixing mine with the Pinot. I say, scratch that. Gonna bring it back like Primo. I say, scratch that. Gonna bring it back like Primo. You know my set, I'm throwing dollar signs. I lick the neck and turn a body to a water slide. I'm in the bottom of my bag like some hot fry. Tony, Tony, Tony, Tony, Tony, that my top five. And why me swag on this beat? Enough to make Rakim proud of me. You got my map, and yo, post something negative. You could've called me. I'm from the dark side, but the whip light skin. I do what I wanna do like white men. I hit you in the head with the mic stand. I my girl in the daytime on a nightstand. You ain't know that, did you? Real recognized, real, and you don't look familiar. I'm from Riverdale Road, we ain't got no river. Got the pole concealed behind the partition. Listen, a trap nigga, I'm performing bar mitzvah. A trap nigga, I'm performing the crystals. I ain't gon' fight, but I still tow pistol. Ain't gon' kill you, all I got to do is whistle. Damn, I think my roof's off. They been plagiarizing, they been stealing sauce. Soon as I see him, I'ma pick him off. I got a beard, but I must ask Ricky Ross. Huh. God took his time with me. Kingpins wanna sign with me. Gunshots is truly Atlanta. Well, things that go left like Julius Randle. I got lit, no need for a counter. Just like Kyrie, I got the hounder. Yeah. Just like Kyrie, I got the walking around your party like where the party at? Yeah, Bacardi and yak could lead to a cardiac. But I'm drunk and I get like how cardiac. I'm already back, I just had to run to my cardiac. Headache and the leave, I'ma need eight of them. For Pete's sake, I've been stepping on leaf rakes again. I keep waking up in the bed with complete strength. And I eat praises and get more chicks than Pete Davidson. Man, I can't help it, I mean, I got the devil in me. Let me put it more delicately. Your feelings, I'm a felon pussy, you're jealous of me. Probably cause my cerebellum's a parabellum. Even if I swear to sell him, I'd still be like a female that's hooking. Ain't shit you can do to stop me from selling. Yeah, work mine, your rhymes are so washed up, I call them shorelines. But as long as a nine-year-old's mind is washable, I'ma search till I find the most awfulest line as possible. Mind is off, all I need is a small little pint of vodka to be talked into trying to walk up inside of a Shriners hospital. And they're trying to make Marshall the guy responsible for little Joshua's giant arsenal. Like I'm also the reason his nine is cocked and he brought his tool and decides to hide it inside of his locker till the next time he's picked on at school. But you're out of your gourd if you're thinking that I ain't killing this beat. I'm not even forcing myself to vomit, but if I had eating disorder or anorexia, believe me, I couldn't body dysmorphia. Yeah. Man, I'm beyond childish. When I'm on Valiant, just like mom downs them, they call it Munchausen. Cause she hands me some, says, come on, chow some. These are non-drowsome, I mean non-drowsy, but to help you calm down some. So before I zonk out him, trying to make Rob proud him, hoping this song rouse him. I pop like 9,000, I'm out of 5,000. Hold up. Spit syllables on a mic in a booth like I'm a Drews. Even if I win and lose, I'm in the news. Even my interviews get like 5 million views. I get accused of misogyny because I will misogyny. Bitch, just like a masseuse. Mixing knife on the booze. Heineken Bruce. Hide him inside of my shoes. No i Eminem znowu pokazuje, że technicznie jest w swoim stylu i w swoim gatunku bardzo, bardzo dobry. No właściwie on chyba nie musi niczego udowadniać, ale udowodnił. Tak to czasem jest, że jak po latach wracają takie ważne postacie na scenę, to wzbudza to duże emocje, bo pojawia się pytanie, czy podołają swojej legendzie. No tutaj wyszło moim zdaniem naprawdę bardzo dobrze, zresztą tu część również brzmi w tym utworze świetnie. No to wątek rapowy poszerzamy o kolejny utwór, Full Crate, Kenyon Dixon i Bring It Back. Hold up, wait a minute, bring it back. Bring it back. Trójka. Jak to przyjemnie zanurzyć się jest w takich około soulowych dźwiękach, przypominających no jednak trochę starą szkołę i to, co się działo w muzyce soulowej w latach 60. i 70. na nagraniach wytwórni Motown. Ale jednak słychać także element współczesny. Desacred Souls i Waiting on the Right Time to jest najnowszy singiel grupy, który ukazał się 10 września. A ja naprawdę się nie mogę doczekać, aż usłyszę całą płytę nagraną właśnie w takim pięknym stylu. No i tak a propos pięknych płyt, wiele dzisiaj takich albumów ujrzało światło dzienne, staramy się je Państwu dzisiaj prezentować. Kolejną z nich jest płyta Dreamweaver duńskiego producenta Trenta Mollera, Behind My Eyes.